Eta ustialeko kronika hente noia dugula. Bi urte oai linki hiseneko kontur elektriko berriak instalatzen dutiela Frantziako etxetan. Nahiz eta herritar hanitz zuerunen kontre agertzen dien. 2015-eko abentian batez zian hasi Enediz, EDF-eko adar bat, lehenko konturen ordezkatzen linki hisenekoaikin. Egunko egunin, zazpikakot siu miliu instalatuk dia, 4.000 berriun herrietan eta urte urrentzia gabe 8 miliuko helbuia du Enedizek. Dagin urtin, urrentzia, edo, dagin urtieko urrentzia gabe, edo urrentzia beno lehen doblia instalatzia espeodu, 16 miliu, eta 2008 bateko, 24 miliu. Linki, dienentako teknikalaiak ez du beharrik habo hat, juitia, kontsumoa, elektrizitate ekoizliai emanada zuzenian eta hurruntik agintuik izaten ahalda, adibidez indarren azkartzeko edo apaltzeko. Bena linkiaen, linkiaen balioa beti eztabaida sortzen dila. Elektrizitate hornitzailentako etekinak argi balin badia, kontsumitzailentako ez tabera Jean Gobertren ustez. Bezeroak baldin badie pada webgune batetan, webgune baten bidez, adibidez hain kontsumoen ikustia, bena momentuko bere 1.000 kontu baizik ez dia piztuik izan zazpikako txiu miliu batiela ike kontu urdin pentsa ez dela deuze uneko tipi bat. Erresistentziak ebai izan dia pasifikoak, bilkoa publiko, manifestazione, bena e ilegalak izan dienak hala nula limozen henedizen hogei bat oto ereik izan dia linkiai ez inskriptzioekin. Onda elektromagnetikoak bizitza privatien defentsa edo sahutze ekologikoak kontu zaharrak aibetia momentian hoidia argumentu edo kontrako argumentu nausiak mena kontsumitzailen ehelkartek e arazoak badutie kontura usutan hausten diela edo jausten bai diela diote eta hainbat etxe tresna elektriko hausten ahal dutila gaizki ebilasten ebai eta sumaitetan suia ebai dotzen ahal dina. UFC que choisir elkartien abea linki eta salhaketa bat salhaketa sobea dutiela oen tradatzeko eta linkien instalazio hau dela azpi kontratatuik izan den edo izan da eta sumaita aldiz geizki eginik da horrentako formakuntza eskasagatik hoi Bruno Boskion henedizeko CGT-ko ordezkaien abean. Alemanian, kontur elektriko edo kontur inteligente hoik ezartzeko zutien ebai, bena gibel egin die, elektrizitatian edo efikazitatian ez peitzen segura. Gune kolektibo etan baizik instalatuko duti ordin herri aizo hortan. Hau dela EDF-ek enedizaen jabiak, sos arazo handiak dutut sosten baten abea. B-parke nuklearen harrapatzeko investizamenti handiegia egin behar du azpimarratzen dut sosten batek, eta dudan ezartzen zian linki kontur elektriko hortan eginik izan den investizamentia eta jarrekitzen den investizamentia. Guai, ikusiko dugu nula urrentuko den bi arteko istoia hau. Linki hortan usten dugu, haste huntan argi talatuk izan den beste txosten baten aipatzeko. Munduko populazioniaen erdia beno habo, babes sozialik gabe bizida. 4 miliar pertsonak ez du zerbitzu sozialik lanaen nazioarteko erakundiaen eranetan. Nahiz eta hobekuntza sumait badien, populazioniaen 45% ordin ez du laguntzaik hunkitzen. Erretreta langabezi edo eitarzun asuantzaik bate atzo argitaratu dian babespen sozialaz txostenin agertzen da hau, hula nazio batuetan 2005-an adostu zen garapen iraunkoraen helbuiak betetzeko 2008-eko babespen sozial nazionalak behar ziela plantan ezari eta 2008-ak beno lehen paubretar zunaen tipitzeko hau. Kristina Berent lanaen nazioarteko erakundeaen ABA, 12 urte batzen badia ez da bate untxa partituik. Erakunde honek 1987 gobernu langile eta enplegazale batzen dutu eta 2014ko txostenai konparatuz hobekuntzak balin badia gobernuak hartutako engaiamentiak edo gobernuek hartzen dutien engaiamentiak tipi egiak dia. Eta igotzia espikatzen ahalda, hobetzea minibat izan baita txinak beherrian jamandian politikagatik. murrizketa politikek epe luzeko garaipen edo garapen hoik blokatzen dutie. Alta politika liberal hoian ondorio sozialak txarrak dutie, eta Grezian adibidea ipatzen ahalda babespen soziala han itxapaltu behitazken urtetan han. Beti, ber handeiaen ABA FMI-ak balin badakie babespen edo babeste sozialaen garantziaz nulakoa den eta beharrezkoa dela, hunen kontrako politikak baizik dutu jamaiten eta bultzatzen. Mongoliaen adibidea ipatzen ahalda, hunek haur oentako sos lagungoa bat bozkatu nahi behitzin, bena FMI-ak galtegin du familie paurrener baizik ez emaitia. Eta zenbaki edo babespen sozialaen gibela penaen, jakusle gisa ebai Donald Trumpen haitatzia aipatzen ahalda, han eginik izan zian azken urtetako hobekuntza karra gibel egin behitutu. Hala, hastehundako aktualitatea hortan usten dugu.